Cześć, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Wojciech Zawiała, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewartowski. Wiadomo, jak mają wyglądać przepisy o związkach partnerskich. Na początek powiemy, co się w nich znalazło i z czego zrezygnowano. Pracownicy Poczty Polskiej w większości zdecydowani na strajk. Jest też reakcja zarządu firmy. Jedzą muchomory, żeby odlecieć, o niebezpiecznym trendzie alarmują lekarze. Ministerstwo Równości odsłania karty w kwestii związków partnerskich. Na stronach rządowych pokazano, jak mają wyglądać te regulacje. Projekt wprowadza do polskiego prawa instytucję rejestrowanego związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólne nazwisko i małą pieczę, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci z poprzedniego związku. Zrezygnowano z kwestii spornych między koalicjantami, czyli przysposobienia dzieci. Jest oczywiście dostęp do informacji medycznej, czyli wszystkie te postulaty, które zgłaszał PSL, są w tej ustawie dostępne. Kwestie prawa do decyzji o pochówku, kwestie dziedziczenia. Wspólność majątkowa jest zapisana w ten sposób, że jest deklaratywna, czyli ona nie jest automatyczna, tak jak w przypadku zawierania małżeństwa. To oznacza także wspólne rozliczenie. Mówiła ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych oraz publicznych. Jest na to 30 dni. Minister liczy na poparcie przepisów przez wszystkie kluby tworzące koalicję rządową. Większość pracowników Poczty Polskiej jest gotowa rozpocząć strajk. Tak wynika z referendum przeprowadzonego przez związki zawodowe w spółce. Poczty Polskiej nie stać na spełnienie wszystkich postulatów związkowców, odpowiadają z kolei przedstawiciele firmy. Związkowcy domagają się podwyżki pensji w wysokości 1000 zł brutto i przekonują, że pocztowcy zarabiają za mało. Wiadomo, że to jest kwota nieadekwatna do wykonywanych czynności. Mówi Lidia Gos z Solidarności. Praca w poczcie, jeżeli chodzi o listonosza, czy w ogóle eksploatacyjne, stanowiska jest bardzo ciężka. Na razie nie ma decyzji o strajku, ale poparcie dla tej formy protestu jest... Ponad 90% odpowiedziało tak. Koszt realizacji postulatu związkowców wygenerowałby wydatek rzędu 1 200 000 000 zł rocznie. Odpowiada Joanna Trzaskowska. Wieczorek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej. Na co poczty nie stać? Rzeczniczka poczty tłumaczy, że trwają negocjacje nowego zakładowego układu zbiorowego pracy. Kolejne spotkanie negocjatorów 4 listopada. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Skrajnie niebezpieczny trend, jeśli chodzi o używki. Do szpitali trafiają ludzie po celowym zjedzeniu muchomorów czerwonych. W oddziale przyjmowaliśmy pacjentów, którzy byli po użyciu tego rodzaju grzyba, pobudzonych w halucynozie, niespokojnych, bez logicznego kontaktu, nie reagujących na żadne polecenia. Mówił toksykolog Eryk Matuszkiewicz. Ekspert przestrzega, że to igranie ze śmiercią. To jest też wliczone, bo nigdy nie wiemy do końca, jaką dawkę przyjmujemy i co będzie ze mną się działo i czy w tej naprawdę nasilonej halucynozie gdzieś tam jednak może jakieś zaburzenia rytmu mogą się pojawić, a to zawsze wtedy jest trudne do opanowania i jesteśmy wtedy naprawdę w dużym zagrożeniu. Muchomor czerwony jest powszechnie uważany za grzyb trujący. Według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego 11 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy może być wysłanych do walk przeciwko Ukraińcom już na początku przyszłego miesiąca. Obecnie mają oni przechodzić szkolenia w Rosji. Kijów ocenia takie zaangażowanie się Pjongjangu w rosyjską agresję jako niebezpieczny precedens. O szczegółach Paweł Buszko. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryło Budanow przekazał, że według jego informacji północno-koreańscy żołnierze szkoleni są na wschodzie Rosji. Pierwsza partia z 11 tysięcy Koreańczyków w liczbie ponad 2,5 tysiąca żołnierzy skierowana będzie do obwodu kurskiego w Rosji, gdzie trwa ukraińska ofensywa. Oddziały według szefa wywiadu mają być gotowe do walki już 1 listopada i wyposażone mają być w rosyjski sprzęt i uzbrojenie. O północno-koreańskich żołnierzach informował także wcześniej ukraiński prezydent. Wołodymyr Zełenski ocenił, że takie działania Moskwy i Pjongjangu mogą być pierwszym krokiem do wywołania wojny światowej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trójka chce się zmieniać dla słuchaczy i pytamy Państwa o zdanie. Trwa akcja pod hasłem Trójka Pyta. Wystarczy wejść na stronę 3pyta.polskieradio.pl/ramówka. Tam trzeba wybrać prowadzącego audycję, na przykład wicedyrektora Michała Nogasia. Dużo czytam i rozmawiam z pisarzami z całego świata. Jeden z nich, Wiesław Myśliwski, powiedział mi kiedyś, że słowo ustanawia świat. My tutaj także ustanawiamy ze słuchaczkami i słuchaczami świat. opowiadając o ciekawych postaciach w paśmie Ludzie, zadając najistotniejsze pytania w Klubie Trójki, sięgając po tematy społeczne i nie tylko, zapraszamy do Trójki i w reportażach. O czym jeszcze chcesz usłyszeć w Trójce? Podobną kampanię prowadziliśmy już wiosną. Wzięło w niej udział wówczas prawie 57 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A po serwisie Trójki jest sport. Dariusz Urbanowicz. W Kielcach chwilę temu zabrzmiał pierwszy gwizdek 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na otwarcie piątkowy szlagier. Korona Kielce gra z Piastem Gliwice, czyli 13. z 9. drużyną w tabeli. Jak na razie 0-0. O 20.30 Lechia Gdańsk zagra z Legią Warszawa. I tutaj starcie 16. z 6. zespołem po 11 meczach tego sezonu. Mówi portugalski szkoleniowiec wojskowych Gonçalo Feio. Lechia jest drużyną, która chce grać piłkę. Mają też w środku piłkarzy, Czarenko, czy Zielisko, czy Kapić. To są piłkarze, którzy potrafią mieć piłkę, potrafią grać piłkę, jeżeli będziemy im dać przestrzeni. Jesteśmy drużyną, która musi wejść na swoim dobrym poziomie, żeby być dobrą drużyną. A co jeszcze dzisiaj w sporcie? Rozpoczęła się 14. kolejka Ekstraligi Hokeja na lodzie. STS Sanok podejmuje Krakowie. Broniąca tytułu Unia Oświęcim po zakończonej przygodzie z Ligą Mistrzów gra u siebie z Energą Toruń. W obu przypadkach 0-0. O 18.30 GKS Katowice zmierzy się z GKS-em Jastrzębie. A o 19.00 rozpocznie się mecz Zagłębia Sosnowiec, które ugości na swoim lodowisku Podhale Nowy Targ. W Suwałkach z kolei rozpoczęło się starcie Ślepska z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Tutaj też dopiero kończy się pierwszy set. W Lublinie już rzucają do kosza. Też trwa mecz startu z Górnikiem Wałbrzych. W serwisie sportowym jeszcze odrobina motorsportu i raport Kajetana Kajetanowicza po 4 dzisiejszych odcinkach specjalnych rajdu Europy Centralnej. Na pewno to były wspaniałe 2 lata, jakie spędziłem w tym klubie. Ale to już jest za mną i teraz są nowe wyzwania i nie będzie sentymentów, żeby pokonać ten zespół. Ach, to jeszcze Karol Butryn z AZS-u Olsztyn, który dzisiaj o 20.30 zagra z Wartą Zawiercie, a teraz już zapowiadany Kajetan Kajetanowicz. Jesteśmy po pierwszej piątkowej pętli rajdu Europy Centralnej. Śliska nawierzchnia, trochę kombinacji z oponami. Pojechaliśmy z 2 kołami zapasowymi, wybraliśmy trochę inaczej niż nasi konkurenci w większości. Myślę, że nie był to dobry wybór, ale znowu wiemy coś więcej. Trochę sobie tutaj testuję, ale kolokwialnie mówiąc jest fajnie. Na odcinkach mam dużo zabawy. Jest ślisko, przyczepność się bardzo zmienia, jest dużo mgły. No w końcu piątek, piąteczek, piątunio, stąd ta zabawa. Duet Orlen Rally Team, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak utrzymują się na 4. pozycji w WRC 2 i WRC 2 Challenger. Zaszło już słońce o 17.36, więc trzeba już mówić o nocy w pogodzie, a właściwie o pogodzie w nocy. Proszę uważać na mgły, bo pojawią się lokalne ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 0 stopni na wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 9 stopni miejscami na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po godzinie 18. To ostatnia godzina audycji Zapraszamy do Trójki. W tej ostatniej godzinie jeszcze za chwilę o pewnej nagrodzie dla pewnej dziennikarki programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale będzie też o orzeszkach w samolotach i to z pewnością jest bardzo interesujący temat. I będzie o tym Czadzie, bo ciągle mówimy dziś w Zapraszamy do Trójki o czujnikach na Czad. Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Właśnie taka impreza odbywa się właśnie w Trójmieście i wczoraj wieczorem nagrodę otrzymała dziennikarka programu Trzeciego Polskiego Radia, Trójka Pęka z Dumy, Sylwia Zadrożna. Nagrodę za wyznaczanie standardów dziennikarstwa ekonomicznego w Polsce. Taka właśnie nagroda od Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, Sylwio, bo teraz mamy połączenie telefoniczne z Sylwią Zadrożną. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór z pięknego jesiennego Sopotu. Opowiedz w takim razie o wczorajszym wieczorze, bo z pewnością był dla ciebie wyjątkowy. Tak, wyjątkowy, dlatego że ta nagroda, no to była wielka niespodzianka dla mnie. No i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, Konfederacja Lewiatan od kilkunastu lat przyznaje różne nagrody w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei, ale od czterech lat właśnie jest nagroda dla dziennikarza czy dziennikarki ekonomicznej tym razem. No i ja właśnie jako czwarta osoba dostałam tę nagrodę. Bardzo to było miłe, że zostało dostrzeżone to, że właśnie już od tylu lat w polskim radiu próbuję w taki prosty sposób, przystępny, zrozumiały, tłumaczyć te wszystkie zjawiska ekonomiczne, które zachodzą. Tak jak wczoraj wieczorem powiedziałam, miałam wielkie szczęście pracować dla takich dwóch kultowych, no kultowych, ekonomicznych audycji w polskim radiu, bo ja zaczynałam w jedynce w Radiu Biznes, no ale teraz drugą kultową audycją jest Informator Ekonomiczny na antenie radiowej Trójki. Ale pięknie to brzmi, prawda? Za wyznaczanie standardów dziennikarstwa ekonomicznego w Polsce. Jak tak, z tym się czujesz? No to jest coś wielkiego. Nie, no cudownie, cudownie. I poza tym jeszcze w ogóle znalazłam się w takim naprawdę niezwykłym gronie innych nagrodzonych, bo warto wspomnieć, że chociażby profesor Leszek Balcerowicz odebrał wczoraj taką nagrodę specjalną w rocznicę, no mija w tym roku 35 lat od tego początku reform, od tego jak on no zaczął wyprowadzać nas z tej gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. To były naprawdę niesamowite czasy. Myślę, że niewiele osób podjęłoby się w ogóle takiego zadania. Myślę, że pana profesora to zadanie też dużo musiało kosztować. On był zawsze zajęty, nigdy nie miał czasu, ale do radia przychodził. Ja jako początkująca właśnie dziennikarka przychodziłam w soboty rano przysłuchiwać się wywiadom, jakich on udzielał moim starszym kolegom właśnie w soboty, bo on w tygodniu nie miał czasu, ale w soboty bardzo chętnie przychodził i ze słuchaczami Polskiego Radia rozmawiał. A teraz miałaś okazję porozmawiać z Leszkiem Balcerowiczem? Tak, właśnie wspominaliśmy te czasy. Pamiętał. Sylwia, już za chwilę biegniesz na wernisaż. Opowiedz kilka słów na ten temat. Tak, bo tutaj w ramach właśnie też EFNI zaczyna się dzisiaj, no wielka, myślę, że bardzo fajna wystawa. Chcemy całego życia feminizmy w sztuce polskiej. To w Państwowej Galerii Sztuki tutaj w Sopocie. Trzy piętra, ponad 100 osób artystycznych. No sama jestem ciekawa, właśnie już za chwilę się zaczyna ten wernisaż, jak to wszystko się prezentuje, ale ta wystawa zaczyna się dzisiaj, a potrwa do końca stycznia, więc wszyscy nasi słuchacze, słuchaczki, wszyscy Państwo mogą tutaj zajrzeć. Sylwia Zadrożna, która na co dzień zapraszamy do Trójki, na przykład, między innymi, przedstawia informacje ekonomiczne. Bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję tej nagrody. Fantastyczna sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy cię oczywiście serdecznie. Przypomnę, że to jest nagroda za wyznaczanie standardów dziennikarstwa ekonomicznego w Polsce. Sylwia Zadrożna, program Trzeci Polskiego Radia. No, wspaniała dla nas wiadomość. 16 minut po godzinie 18. Your tongue is tied, then your words collide, just right when you found your place. First you run out of time, then you run out of space. It was a very good line. I'll roll my sleeve. your tongue is tied, then your words collide. Just right when you found your place. First you run out of time, Przed 18 zagrał zespół The Beatles z piosenką Please Mr. Postman i państwo podłapali to, że dziś jest Dzień Listonosza. Chciałbym złożyć życzenia poczcie, chociaż bardziej to może życzyłbym dla siebie, żeby poczta powróciła do swoich pierwotnych korzeni i zajęła się naprawdę tym, czym była na początku. Dlaczego była stworzona? Listy, znaczki. A odeszła od komercji związanej ze sprzedażą artykułów detalicznych. Dołączamy się do tych życzeń oczywiście, a teraz zapowiadany już wcześniej temat orzeszków w samolocie, bo jest ciąg dalszy sporu o orzeszki w samolocie. Część linii lotniczych zrezygnowała w ostatnich latach z ich podawania lub nawet zakazała wnoszenia ich na pokład. Inne robiły to tylko podczas konkretnych rejsów. Jaki jest powód? Ano ryzyko wywołania reakcji alergicznej u jakiegoś uczulonego pasażera. Najnowsze badania wskazują jednak, że takie ryzyko jest nieco przesadzone. O szczegółach Michał Strzałkowski. Orzechy, na przykład orzeszki ziemne, to jeden z najsilniejszych alergenów pokarmowych. Spożycie nawet niewielkiej ich ilości może wywołać u uczulonej osoby wstrząs anafilaktyczny, nawet śmierć. Przez długi czas uważano, że taka alergia objawia się tylko w dzieciństwie, ale badania z ostatnich lat pokazały, że problem może po raz pierwszy wystąpić nawet w dorosłym życiu. Amerykanka Shandy Chernow swoją alergię odkryła w wieku 32 lat. Otworzyłam słoik z masłem orzechowym, które w dzieciństwie jadłam bardzo często. I gdy tylko poczułam zapach orzechów, moje płuca obrzękły, podobnie tchawica. Po kilku sekundach niemal nie mogłam oddychać. Chernow pomogli wezwani na miejsce ratownicy medyczni, którzy podali jej odpowiednie leki. Mieli je w karetce, bo takie przypadki zdarzają się często. Czasem do wystąpienia silnej reakcji alergicznej wystarczy bowiem tylko odpowiednio silny zapach orzechów lub orzechowej miazgi, mówi dr Ruchi Gupta z Wydziału Medycznego Northwestern University w amerykańskim stanie Illinois. Nasze badania pokazały nam zaskakującą rzecz. Nawet co szósta dorosła osoba po raz pierwszy miała objawy alergii na orzechy po ukończeniu 18 roku życia. W przypadku wielu alergii zauważamy ich pojawienie się dopiero w dorosłym życiu, ale dotąd nie wiedzieliśmy, że dotyczy to także alergii pokarmowych. Dlaczego tak się dzieje? Teorii jest kilka. Może to kwestia zmieniającej się mikroflory jelitowej, może zmian w układzie immunologicznym wywołanych przebytymi infekcjami, a może zmian hormonalnych, a może wszystko to razem. Ciągle poznajemy mechanizmy alergii, ale te pokarmowe bywają bardzo niebezpieczne. I tu dochodzimy do orzeszków rozdawanych bądź sprzedawanych w samolotach. Linie lotnicze kochają tę przekąskę, bo mało waży, ma długi termin przydatności do spożycia, ludzie ją lubią, a ponadto często jest słona, a to zwiększa sprzedaż napojów. Ale w ostatnich latach część linii lotniczych, np. amerykańska Southwest, australijska Qantas, niemiecka Lufthansa czy brytyjska British Airways, usuwa orzeszki z pokładowego menu, albo nawet zakazuje ich wnoszenia na pokład. Inne robią to tylko wtedy, gdy na pokładzie jest osoba zgłaszająca alergię na orzechy. Wszystko to z powodu obaw o wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego, gdy samolot jest w powietrzu i nie da się szybko udzielić fachowej pomocy medycznej. W zeszłym roku brytyjskie media opisały też przykład pasażerki jednej z niestosujących takich zasad tanich linii lotniczych, która podczas lotu z Düsseldorfu do Londynu wydała 185 funtów, aby wykupić wszystkie znajdujące się na pokładzie samolotu paczki orzeszków, aby ktoś nie kupił ich wcześniej i nie otworzył w jej obecności. Ale najnowsze brytyjskie badania pokazują, że wszystkie te obawy mogą być przesadzone. Zespół badaczy z londyńskiego Imperial College sprawdził, jak to jest z orzeszkowymi oparami w zamkniętych pomieszczeniach. Sprawdzaliśmy, jak łuskanie lub jedzenie orzeszków wpływa na otaczające daną osobę powietrze. Ślady alergenu znajdowaliśmy w promieniu mniej więcej pół metra od takiej osoby, ale stężenie tego alergenu było zbyt małe, aby wywołać silną reakcję. Maksymalnie naszym zdaniem mogłoby dojść do zaczerwienienia oczu czy lekkiej wysypki u uczulonej osoby. Mówi kierownik zespołu badawczego dr Paul Turner. Ale brytyjscy naukowcy zauważyli inny problem. O ile bowiem powietrze wokół jedzącej orzeszki osoby jest dla uczulonych całkiem bezpieczne, o tyle analiza tego, co znajduje się na siedzeniach, tackach czy pasach bezpieczeństwa, pokazała, że tu już może być alergenu dużo więcej. Jeśli ktoś jadł orzeszki palcami, a potem zapinał pas czy poprawiał fotel, albo orzeszki po prostu mu się rozsypały, zostawił na tyle dużo alergenu, aby siadająca na tym samym miejscu później osoba uczulona mogła to odczuć. Brytyjscy badacze zasugerowali więc, by zamiast zakazywać wnoszenia orzeszków na pokład samolotu, dokładnie odkurzać i wycierać miejsca, na których siedzieli sięgający po taką przekąskę pasażerowie. W dzisiejszym świecie trzeba być niezwykle ostrożnym. Przyznają państwo, jakiś czas temu leciałem samolotem i zastanawiałem się, dlaczego nie ma orzeszków. Szukałem, pytałem. Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. No to teraz odpowiedział mi Michał Strzałkowski, Mysłowic. Autopromocja. To muzyczne spotkanie weterana na scenie obecnego od wielu dekad z artystką młodego pokolenia, o której świat jeszcze z pewnością usłyszy. Razem tworzą niepodrabialny duet John Porter i Agata Karczewska. I

Wiadomości ekonomiczne, Marcin Jagiełowicz. Pracownicy Poczty Polskiej gotowi do strajku. Tak wynika z referendum, które zorganizowały w spółce związki zawodowe. Na razie jednak nie ma decyzji o dacie strajku. O konkretach związkowcy mają rozmawiać w poniedziałek. Wiadomo już na pewno, że postulat ma być jeden. Podwyżka o 1000 zł brutto dla każdego pracownika. Mówi Lidia Gos z NSZZ Solidarność. Wiadomo, że to jest kwota nieadekwatna do wykonywanych czynności. Uważam, że naprawdę pocztowiec, praca w poczcie, jeżeli chodzi o listonosza, czy w ogóle eksploatacyjne, stanowiska jest bardzo ciężka. To strona związkowców. Tymczasem Joanna Trzaska-Wieczorek, rzeczniczka prasowa spółki, twierdzi, że ogłoszenie wyników referendum przed poniedziałkowym posiedzeniem Rady Dialogu Społecznego to może być forma nacisku na władze spółki. Dodaje, że od kilku dni szefostwo i związkowcy negocjują nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Koszt realizacji postulatu związkowców wygenerowałby wydatek rzędu 1 200 000 000 zł rocznie, na co poczty nie stać. Tak twierdzi rzeczniczka spółki. Przypomnijmy, władze Poczty Polskiej planują zwolnić mniej więcej 9 tysięcy osób. Na odchodne pracownicy mają dostać 12 pensji. To zdaniem zarządu konieczna terapia szokowa, która ma postawić firmę na nogi. Sejm dał zielone światło dla podwyżki akcyzy na papierosy oraz na inne wyroby tytoniowe. Rząd twierdzi, że stoi za tym troska o zdrowie Polaków, bo tańsze papierosy są tylko w Bułgarii. Opozycja odpowiada, że to troska przede wszystkim o załatanie rekordowej dziury w budżecie. Projekt przewiduje, że już w marcu akcyza wzrośnie o 25%, od nowego roku pójdzie w górę o kolejne 20%, a rok później z tego poziomu wystrzeli jeszcze o 15%. Teraz ustawa trafi do Senatu. Złoto bije kolejne rekordy. Teraz za uncję płacimy 2732 dolary, a to rekord wszechczasów. Skąd takie notowania? Wpływ na to oczywiście mają notowania dolara, ale nie tylko. Mówi analityk PKO BP Tomasz Niewiński. Poza tym wzrost ostatnio rentowności obligacji w USA, w tym realne stopy procentowe, a z rentownościami w Stanach złoto jest negatywnie powiązane, gdyż złoto jest aktywem nieprzynoszącym odsetek. Z drugiej strony mamy oczekiwanie obniżek stóp procentowych w Stanach. Mamy wciąż napięcia geopolityczne na świecie, zwłaszcza ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie. Nie bez znaczenia są też zbliżające się w USA wybory prezydenckie, a także wielkie zakupy, jakie prowadzą banki centralne. I tu trzeba powiedzieć, że Polska jest w absolutnej awangardzie. Jeżeli chodzi o zakupy złotowe, to wyprzedzają nas tylko Chińczycy. Kończymy jeszcze walutami i informacjami z giełdy. Za franka płacimy 4,58, za euro 4,30, funt kosztuje 5,16, dolar 3,96. Na giełdzie dzień w kolorze czerwonym zakończył wczorajszy debiutant. Papiery Żabki spadły o ponad 0,5%, a WIG20, czyli główny indeks, odrobił wczorajsze duże straty i podsumował tydzień niemal procent na plusie. I jeszcze bardzo przyjemna wiadomość. Dziś w Sopocie w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei Sylwia Zadrożna odebrała nagrodę Konfederacji Lewiatan. W laudacji czytamy, że nasza redakcyjna koleżanka wyznacza standardy dziennikarstwa ekonomicznego, jest synonimem profesjonalizmu, rzetelności i zaangażowania. Serdeczne gratulacje. No tak, mieliśmy okazję porozmawiać z Sylwią Zadrożną pół godziny temu i też była zachwycona tym wieczorem, podczas którego odebrała nagrodę. Teraz pogoda. W sobotę niebo będzie głównie bezchmurne lub z zachmurzeniem małym, tylko miejscami na zachodzie wystąpi okresowo zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na krańcach wschodnich, około 14 stopni w centrum kraju, do 19 stopni lokalnie na zachodzie. I powiem Państwu jeszcze o niedzieli, bo też będzie słoneczna, z małym lokalnym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 13 stopni na wschodzie do 19 stopni na krańcach zachodnich. Not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child, spring is past and gone. Hey, hey, hey. Well, I know my craven heart and I've seen your vicious eyes. Already know the answers. Don't ask any more stupid questions. You already New Model Army, Stupid Questions. Teraz nie będzie głupich pytań, bo pytaliśmy Państwa o Państwa zdanie na temat czujników czadu i efekt jest taki. Całkowicie zgadzam się z moim przedmówcą, że czujniki czadu ratują życie i bardzo bym polecał i zachęcał do stosowania tych urządzeń. Ja miałem o tyle szczęścia, że nie musiałem takiego czujnika kupować, ponieważ wysyłając SMS w akcji, którą żeście jako trójeczka prowadzili, takowy czujnik wygrałem. Słucham audycji o czujnikach czadu, ale ja mam też takie przemyślenie od bardzo wielu lat. W każdym mieszkaniu, w każdym domu obowiązkowo powinna być gaśnica. Byłem u syna w Norwegii 2 lata temu, z jakimś zdziwieniem odkryłem, że w takim dyskretnym miejscu stoi taka duża gaśnica, która poradziłaby sobie z każdym ogniem. I to jest chyba dobry pomysł. A teraz o tych czujnikach czadu, o których mówimy już od 16. Czad, czyli tlenek węgla. Od początku tego roku zabił w Polsce 26 osób, a podtrutych zostało nim prawie 900 osób. Choć gaz ten, nazywany też cichym zabójcą, groźny jest przez cały rok, to liczba zgonów diametralnie rośnie, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Strażacy apelują więc o ostrożność oraz o instalowanie w mieszkaniach czujników czadu, a także dymu. Taki dźwięk może nam uratować życie. Rzecznik prasowy lubelskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, młodszy kapitan Tomasz Stachyra. Ten gaz jest niewyczuwalny przez ludzkie zmysły. Nie zobaczymy tego gazu, nie wyczujemy węchem ani smakiem, nie jesteśmy w stanie go dostrzec. W tym roku strażacy oprócz instalowania czujników czadu apelują też o instalowanie czujników dymu i pojawiła się w ogóle propozycja, aby w nowo budowanych mieszkaniach był obowiązek montowania takich urządzeń. Dlaczego to takie ważne? Tego typu urządzenia w porę zasygnalizują ten silnie toksyczny, trujący, a nie wyczuwalny przez ludzkie zmysły gaz. W porę też zaalarmują nas, jeśli chodzi o pożar, który w pierwszej fazie objawia się dymem. To urządzenie będzie w stanie zasygnalizować obecność dymu. Spowoduje to, że będziemy w stanie się, kiedy ten pożar jest w zarodku, ewakuować się z naszego mieszkania bądź też z domu. Tutaj zdarzały się zgony całych rodzin. Kierownik Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, dr Jarosław Szponer. Wielu chorych nie dociera w ogóle do nas, do szpitala. Kiedyś na dyżurze sylwestrowym był chłopak, który wyszykował się do Sylwestra, ubrał się w elegancki garnitur na bal i poszedł jeszcze do łazienki coś tam sobie poprawić w urodzie i zasłabł i został znaleziony rano przez rodzinę na drugi dzień. Był w ciężkim stanie. On w tym garniturze był przywieziony na drugi dzień. Być może miał również drgawki w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla w domu i miał ciężkie uszkodzenie również nerek, musiał być dializowany. Był chłopak, który napisał pracę magisterską i był znakomitym studentem. Zatruł się tlenkiem węgla. Nie był w stanie się obronić, ponieważ nie pamiętał w ogóle, co chwilę wcześniej napisał. Także tutaj te powikłania zatrucia tlenkiem węgla, zwłaszcza jeśli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, są ciężkie. Takie historie specjalnie się nie zapowiadają. Jarosław z Lublina, który był podtruty tlenkiem węgla i przeżył. One wkradają się w naszą codzienną rutynę. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że brałem prysznic, który zamienił się w bardzo długą refleksję inspirowaną właśnie tlenkiem węgla, który ulatniał się w łazience z komina przy pracującym piecyku gazowym, z czego nie zdawałem sobie sprawy. I spowodowało to przede wszystkim, że straciłem poczucie czasu. Przynajmniej w moim przypadku miałem na tyle szczęścia, że wyrzut adrenaliny spowodował to, że po prostu chciałem fizycznie opuścić łazienkę, co okazało się już nie takie proste z tego względu, że już byłem na tyle niedotleniony, że jedyne na co było stać mój organizm, to to, żeby się wywrócić spod prysznica i zrobić dużo hałasu. Że kto ci uratował, co ci uratowało życie? Moje życie oczywiście uratowali moi współlokatorzy, koledzy, studenci, którzy usłyszeli, jakiego hałasu narobiłem w łazience i postanowili sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. To był moment, w którym się ocuciłem, kiedy usłyszałem reakcję mojego kolegi, kiedy otworzył drzwi i zobaczył mnie leżącego na podłodze. Mimo apeli są już pierwsze ofiary zatrucia tlenkiem węgla. W minioną niedzielę w województwie śląskim zmarły dwie starsze osoby. W ubiegłym sezonie w całym kraju strażacy odnotowali ponad 4000 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało prawie 1500 osób, a ponad 50 poniosło śmierć. Tematem zajął się Tomasz Maczulski. Za 12 minut godzina 19. Czy wiedzą Państwo, że co roku odbywa się w Polsce ponad 4,5 miliona polowań? Albo na przykład, że ponad 30 tysięcy obcokrajowców przyjeżdża do Polski zapolować i w sezonie łowieckim zabijanych jest około miliona dzikich zwierząt? I właśnie o tym teraz w swoim cyklu Wojciech Dorosz. Cykl obywatelski. Dziś przyjechałem do Łodzi, gdzie spotykam się z Gosią Świdelek i Krzysztofem Wychowałkiem ze Stowarzyszenia Źródła. Stoimy pod lasem i muszę zapytać, czy możemy dziś bezpiecznie wejść do tego lasu? Dzisiaj możemy, bo zanim przyjechaliśmy, sprawdziłem na stronach internetowych gminy, czy nie ma tutaj polowań zbiorowych. Jesteśmy w Lesie Wiączyńskim, we wschodniej granicach Łodzi. Polowań nie ma, natomiast wycinka drzew niestety się odbywa. No to chodźmy, zobaczymy, co jest w środku lasu. W środku lasu spora wycięta polana, pozostałości po kukurydze, a nad tym wznosi się myśliwska ambona. Tak, no to jest właśnie to miejsce, gdzie w prosty sposób można sobie siedząc w tej ambonie strzelać do dzików. Niektórzy myśliwi pod takimi ambonami rozsypują tam jakieś zgniłe buraki i marchewkę. Tutaj nawet nic nie trzeba rozsypywać, bo tu po prostu rośnie kukurydza. Tu, gdzie jesteśmy, to jest ośrodek hodowli zwierzyny, czyli miejsce, gdzie Lasy Państwowe prowadzą taką komercyjną sprzedaż polowań dla osób, które chcą za to zapłacić. Sponsor, ale też z zagranicy, więc polowania tutaj odbywają się wtedy, kiedy no, znajdzie się klient też w tygodniu, bo przeważnie takie zbiorowe polowania odbywają się w weekendy. A ile takie polowanie kosztuje? To zależy, co jest w cenie, ale 2000 zł, 5000 zł, nawet 10 tysięcy zł, jeśli na przykład w cenie jest zabranie ciała tego zabitego jelenia razem z porożem. Ostatnio pojawił się temat bezpieczeństwa spacerów w lasach, bo rzeczywiście sam natknąłem się na miejsca w lesie, gdzie stoją różne tabliczki, zakaz wchodzenia, polowanie. To dobrze, że widział pan tabliczki, to przynajmniej było wiadomo, że to polowanie się odbywa. Problem, który my widzimy i który też nam ludzie zgłaszają i którym się zajmujemy od jakiegoś czasu, to jest to, że w miejscach, gdzie te polowania się odbywają, często jest tak, że nikt o tym nie wie. One nie są prawidłowo oznaczone i też nie są prawidłowo zgłaszane do gminy, albo gmina nieprawidłowo informuje o tym mieszkańców. Także no, idąc do lasu po prostu nie wiemy, co tam się może zdarzyć, co spotkamy, kogo spotkamy, czy tam to polowanie będzie, czy nie będzie, to jakby nie ma dobrego systemu, żeby o tym wiedzieć. No właśnie, gdzie tego szukać? Chciałbym pójść dzieckiem do lasu i niekoniecznie chciałbym natknąć się na myśliwych. W tym momencie nie ma w zasadzie takiej możliwości, żeby na 100% tą pewność mieć. Nawet w sytuacji, kiedy wszyscy przestrzegali swoich obowiązków, to wciąż jest duża szansa, że po prostu nie znajdziemy takiej informacji. Więc tak naprawdę najlepiej nasłuchiwać, chodzić, uważać. Można założyć jakieś odblaskowe ubranie na siebie, żeby nie zostać pomylonym z dzikiem. No ale pytanie, czy to tak powinno wyglądać? Czy to na turyście, na grzybiarzu, spacerowiczu takie obowiązki powinny ciążyć? Czy raczej można by to zorganizować w inny sposób? Myśliwi wciąż są bardzo silną grupą i skutecznie blokują wszelkie próby ograniczenia ich działalności. Czy możemy jakoś na to wpłynąć, chociażby edukacją? Poparcie dla myśliwstwa jest bardzo mało obecnie, czyli to już się zmieniło. O ile myśliwstwo jeszcze kilkadziesiąt lat temu faktycznie było może nobilitujące dla kogoś w niektórych kręgach, teraz już większość społeczeństwa jest przeciwna myśliwym, więc myślę, że to nie jest kwestia świadomości społeczeństwa, tylko bardzo silnego wpływu, które ta grupa ma we władzach na przykład. Wielu posłów, wielu rządzących jest myśliwymi i dlatego to myśliwstwo trzyma się tak dobrze. Natomiast jeśli chodzi o edukację, to pomimo, że te treści myśliwskie i tradycje myśliwskie się pojawiają w lekturach szkolnych na przykład, to wydaje mi się, że wrażliwość współczesnych ludzi już jest taka, że oni faktycznie bardziej myślą o zwierzętach, szczególnie dzikich, bo być może o zwierzętach tych, które zjadają, już tak często nie myślą, ale te dzikie zwierzęta, które widują w lesie na spacerze, to jest coś, co chcieliby widywać częściej. To znaczy, jak idę do lasu i widzę sarnę, to jest duże przeżycie. Że to życie tutaj jest, że te zwierzęta tutaj żyją, że nie jesteśmy na tym świecie sami. Więc ja myślę, że zdecydowanie myśliwi powinni stracić swoje przywileje, dlatego że społeczeństwo tego oczekuje. O wiele dłuższą wersję tej rozmowy, między innymi o tym, jak naprawdę wyglądają polowania oraz jakich argumentów używają myśliwi, aby usprawiedliwić swoje działania, znajdą Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Zachęcam też do zapoznania się z poradnikiem dla bezpiecznych spacerów w lesie na stronie zakazpolowania.pl. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. I to by było na tyle. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawiała. Życzymy Państwu udanego weekendu, bo zapraszamy do Trójki. Wraca o 16 w poniedziałek, a poranna oczywiście o 6 rano. Za chwilę pierwsza Trójka, czyli Piotr Metz. Do usłyszenia.